Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu. Here's the Hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, este ora 22, vineri seara, începe un nou weekend, un weekend plin de petreceri pentru care ne facem încălzirea chiar aici în Hitmaker. Sunt Cristi Nițu, iar prima piesă din programul meu de azi este cântată de Alex, se numește Când noaptea vine. Noaptea asta că e mult, mult prea scurtă. Gașca ta că

time that you just can't cheat. If your destiny dies, just your time. Live with it. I don't think y'all got that line. All right, come on. Let's make it official. Kristy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. Sper să aveți parte de distracție maximă, indiferent de ce petrecere alegeți în acest weekend. Weekendul este la început. Cum spuneam, ne facem încălzirea la Hitmaker. Urmează DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now. Imediat apoi, Mike Diamond's Reason to Feel Love. Get your hands up cause you think you got it. Going crazy when not even started. It's so funny that you think you're winning. Cause somebody told you who was spinning. Cause it's

Nico Venga, foarte funny hit-ul pe care tocmai am ascultat la Kiss FM. Urmează să ne reîntâlnim cu Pitbull și Ners și Soave. Înainte de asta însă, Smiley, cel mai nou hit al lui, se numește Dead Man Walking. Let's make it official. Kristi Nitsu is the hit maker. Kiss FM.

Netsu is the hit maker. Urmează unul dintre hiturile preferate ale prietenului DJ Almut, pe care l-ascultați imediat după ora 23 la Kiss FM cu o nouă ediție Club Mix. Este vorba despre Titanium, hitul lui David Guetta. Înainte de asta o ascultăm pe Ina cu Wow! I'm good. Bine, și dacă v-ați făcut deja rezervările la hotel pentru acest weekend plin de petreceri, puteți să stați liniștiți. Eu am făcut același lucru, ne cazăm pentru următoarele 3 minute la Hotel Național. Cel mai recent hit, Gloria Estefan. Time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. Yeah.

Ketsu is the hit maker. Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens. Checkmate, what you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable. Call me Bloomer. Can't even show luck or just sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Now dance, yes, love. Next, dance, yes, love. Dance Again, încă o dată împreună pentru un nou hit, J-Lo și Pitbull. Sunt Cristian Ițu, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim pe Kiss FM duminică dimineața începând cu ora 10. O nouă ediție L-Play 100, clasamentul celor mai tari hituri din România. Încheiem cu o piesă cântată de Adam Young și produsă de Paul Van Dyk, se numește Eternity. Bye bye, ciao! Nu uitați imediat după ora 23 o nouă ediție Club Mix. My dear, I wish I could